Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, nogle gange så er politikere jo rigtig hurtige på de sociale medier. Og efter min mening i dag har vi fået et eksempel på en, der også er for hurtig. Morten Bødskov, tidligere justitsminister, nu skatteminister. Det handler om sagen, som vi også kommer til at have i programmet i dag, nemlig bombeanslaget mod Skattestyrelsen. I sidste uge, hvor hele facaden jo blev raseret, der har politiet i dag sigtet to svenskere. Den ene er anholdt, og han er i politiets varetægt indtil videre i Sverige. Han skal til Danmark formodentlig i løbet af i dag. Den anden er ikke anholdt, han er ikke pågrebet, og han er så internationalt efterlyst. Men allerede på det her tidlige tidspunkt, det er faktisk i morges, nærmest i formiddags, der er Morten Bødskov ude og rose politiets arbejde med at få anholdt en mistænkt. Og det kan man selvfølgelig godt gøre. Nu læser de op her. Stor ros til Københavns Politi, skrev Morten Bødskov, som har anholdt en mistænkt i forbindelse med angrebet mod Skattestyrelsen. Og så fortsætter han her: godt for medarbejderne og vores allesammens tryghed, at vi har et effektivt politi. Altså, det kan vel dybest set kun være godt for trygheden, hvis det er den rigtige person, der er anholdt. Hvis det er gerningsmanden, man har anholdt. Ellers så er det jo bare en anholdelse af en eller anden. Og så er det nærmest endnu værre, for så er der nogen på fri fod, man ikke har fået fat i. Altså, er det så det? Det prøvede jeg at spørge Morten Bødskov om. Jeg aner ikke, om han følger mig på Twitter. Men altså, det prøvede jeg at spørge om, hvor han ved fra, at det egentlig er en gerningsmand, man har fat i. En, som nu har sikret, hvor man så har sikret trygheden af den vej. Det aner man jo ikke, hvad han mener. Men altså, det er svært at forstå på en anden måde, medmindre han selvfølgelig mener, at det er godt, hvis politiet bare render rundt og river og anholder folk rundt omkring i terrænet. Det tror jeg ikke, han mener som tidligere justitsminister. Og det her, det er jo bare ikke første gang, altså lige top of mind, da tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens mandlige samlever blev slået ned i det københavnske natteliv. Jamen, der blev det jo, der sagde så, det var Lars Løkke Rasmussen for eksempel, der var også andre, der sagde, det er en hadforbrydelse. Slovakken blev aldrig dømt for en hadforbrydelse. Han havde slået, men det kunne slet ikke godt gøres, det var en hadforbrydelse. Så bare herfra, altså mine 5 cents går i hvert fald på et lille råd her til politikerne. Lad være at skrive hurtigt på Twitter, og især om kriminalsager. Det er jo noget med magtens tredeling osv. osv. Det tror jeg, de er bekendt med. Jeg forstår simpelthen ikke det behov for, at man skal skynde sig at skrive og antyde, hvem der er skyldige og hvem der ikke er skyldige i alle mulige ting. Nå, det var bare de 5 cents. Lad os komme i gang med programmet. Vi har senere i programmet her undervisnings- og børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil med. Vi skal snakke om minimumsnormeringer. Så har vi sørme også en sur tillidsmand fra Aalborg Universitet. Han er ikke helt tilfreds med, at universitetet midt i sparerunder og fyringsrunder køber billetter til Barack Obama, der kommer i Musikkens Hus i Aalborg. Køber billetter for 850.000 kroner. Det er han ikke helt tilfreds med. Men nu skal det ikke være så surt det hele. Vi har også en glad mand med. Han holder med Brøndby, og han så fjernsyn i går, og han så FCK sparke bolden i alle mulige retninger fra straffesparkspletten og ryge ud, og miste muligheden for at ryge Champions League. Det er han glad for, og det tager vi selvfølgelig en snak med ham om, hvad det er, der gør ham så lykkelig over det. Radio 24/7. Men altså, vi bliver lige ved den her bombesag. En 22-årig svensk mand er her til morgen blevet anholdt, og han er sigtet i forbindelse med eksplosionen mod Skattestyrelsen. Og derudover så er der også en 23-årig mand, der er i politiets søgelys. Det er han faktisk i hele verden. Internationalt, han er efterlyst. Man vil rigtig gerne have fat i ham. Lige nu, der venter vi på, at der skal finde et grundlovsforhør sted her i Danmark. Altså, at den 22-årige svensker bliver udleveret og kommer i grundlovsforhør. Men derfor kan vi da godt tage en status på sagen. Dan Bjerregaard, retsreporter her på 24/7. Du er en af dem, der går og venter på grundlovsforhøret, gætter jeg på. Altså, hvad ved vi om den svensker der? Vi ved, at Københavns Politi i går gik til Københavns Byret og fik udstedt en international arrestordre på de her to personer. Altså den 22-årige, som blev anholdt, og så den 23-årige, som nu er internationalt eftersøgt. Og den 22-årige, han sidder stadigvæk over i Malmø. Jeg talte med politiet over i Malmø her for en time tid siden, og der sagde de, at de venter stadig på at få en officiel begæring om at udlevere ham til dansk politi. Så indtil nu sidder han, hvad vi ved af, stadigvæk i Sverige. Han skulle være for Malmø-området, altså derovre, hvor han er blevet anholdt, og han har en anden etnisk oprindelse end svensk. Har prøvet at finde ud af, om han er tidligere kendt eller tidligere straffet i Sverige, og umiddelbart så ved retten i Malmø er han ikke registreret med nogen forbrydelser. Okay, du har fat i det svenske politi også? Ja, og den svenske, altså retten i Malmøs tingsret. Og umiddelbart er der ikke nogen sager på ham i forvejen, så hvad han er kendt for, om han er kendt af politiet overhovedet, det er nogle af de ting, som vi endnu ikke ved. Ja, ved man mere om selve sigtelsen? Nej, og det er jo også noget af det, som et grundlovsforhør skal løfte sløret for. Vi kender ikke sigtelsen, og det er jo helt afgørende. Altså, hvad er det, politiet mener, at han har gjort? Både, altså, hvad er det for en forbrydelse, vi har med at gøre her? Altså, det, formentlig er det noget med fareforvoldelse, altså at bringe andres liv i fare, men kan den der sigtelse blive udvidet til andet? Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Og vi kender heller ikke denne her 22-årigs rolle. Altså, mener politiet, at det er ham, der har placeret bomben ved Skattestyrelsen den 6. august klokken kvart over 10 om aftenen, eller har han kørt en flugtbil, eller et eller andet. Skaffet sprængstoffet til nogle andre, eller sådan noget. Det ved man slet ikke noget om. Det ved vi ikke noget om endnu. Okay. Jamen, altså, noget, som jeg kan have svært ved at få ind i mit hoved, du følger jo området hele tiden, hver dag, dit arbejde. Hvorfor skulle en svensk person tage over broen med et eller andet, hvis det er det, han har gjort? Han har i hvert fald, ifølge politiet, på en eller anden måde haft en rolle, det må vi jo se. Men hvilken interesse skulle en svensk mand have i at få noget til at eksplodere foran Skattestyrelsen ved Nordhavns station i København? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil ønske, at jeg kunne komme med et svar på det. Det er jo noget af det, som vi først ved, når politiet løfter sløret for noget af deres efterforskning. Mm. Som du selv siger, så virker det jo besynderligt, at en svensker skulle have en interesse i at placere en sprængstoffer foran en offentlig bygning i Danmark. Men vi kender jo ikke hans relation til Danmark, og man har nogle relationer i forvejen. Det er ikke mange uger siden, at vi så, at der var svenske bandemedlemmer i et skyderi i Herlev, hvor to personer blev dræbt, og der også sidder personer varetægtsfængslet i Danmark. Så, altså har det der Malmø-bander og bander i København, har det overlap? Er de involveret i de samme ting og sager? Der er jo formentlig noget samarbejde, der krydser Øresundsbroen. Det vil være rigtig mærkeligt, hvis der ikke var. Altså, blandt andet sådan noget, som når man snakker narkoruter osv., så er Danmark tit et stop på vejen til Sverige. Nogle af de her kriminelle grupperinger, vi kender i København, det er jo også nogle, der er bygget op om nogle familiestrukturer. Mm. Så på den måde vil det være nærliggende, at man også har nogle familiemedlemmer eller lignende i Sverige. Men altså, helt præcis den her sag, hvad tilknytningen er til Danmark, det ved vi ikke. Og vi ved heller ikke, hvordan denne her 22-årige mand forholder sig til sigtelsen, altså om han nægter sig skyldig, eller om han erkender det her forhold. Det ved vi heller ikke endnu. Ved man egentlig, om der er sammenhæng mellem Skattestyrelses eksplosionen foran Skattestyrelsen, og så eksplosionen i weekenden, nogle dage senere foran politistationen på Nørrebro? Det var chefpolitiinspektør Jørgen Skov på pressemødet i morges. Det var faktisk noget af det eneste, han sagde. Det var et utroligt kort pressemøde, altså et af de korteste, jeg nogensinde har oplevet. Men han fik dog sagt, at umiddelbart er der ikke noget, der på nuværende tidspunkt indikerer, at der skulle være en sammenhæng mellem de her to eksplosioner. Mm. Hvorvidt det ændrer sig, når vi kommer længere hen i efterforskningen, det er der selvfølgelig ikke noget, som man kan sige. Hvor kort var det der pressemøde? Det var meget kort. Et par minutter, det var chefpolitiinspektøren, der trådte frem og fortalte, at efter denne her efterforskning havde man nu anholdt den 22-årige og den 23-årige, som er internationalt eftersøgt, og så var der ikke rigtigt. Altså, der var et par kollegaer, et par journalister, der forsøgte at stille et par spørgsmål til ham. Må jeg gætte, hvad han siger? Af hensyn til efterforskningen eller andet? Det sagde han ikke engang. Han sagde bare, jeg tror, vi stopper nu, og så vendte han sig om og gik. Det er jo også det med, at man er så tidlig i fasen, og man der har også en på fri fod. Det er jo begrænset, hvad man overhovedet som politi kan sige om noget. Især også fordi, han fik jo dog også sagt, at, og det kom jo ikke som verdens største overraskelse, at politiet vil begære dørlukning i forbindelse med det her grundlovsforhør. Så det vil sige, at man får læst sigtelsen op og får set, hvem ham her, den 22-årige er, og så med mindre, at Og det er jo også spændende nok. Men noget, jeg, så, jeg tænker på, det er, at mens vi sender denne her udsendelse, ikke endnu, men om rundt regnet i kvarter, så er det egentlig meningen, at statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup holder et presmøde. Ja. Inde i spejltagen, inde i statsministeriet. Jeg aner ikke, hvad de vil sige. Jeg ved heller ikke, om det bliver en 30-sekunders seance. Det gør det nok ikke. Men det er da et... Jeg kan ikke huske fortilfælde i hvert fald, hvor vores statsminister, regeringstoppen, simpelthen går ud, inden der har været grundlovsforhør, mens politiet nærmest ingenting siger i offentligheden. Så går statsministeren ud og siger noget i offentligheden. Hvad er det for noget? Ja, det virker også mystisk. Altså, når man ser netop, at politiet har været så lukket med oplysninger, fordi det, man jo formentlig kan forestille sig, det er, at der står en masse journalister, som har virkelig mange spørgsmål til, altså til efterforskningsdelen, som de jo selv sagt ikke kan sige noget om. Så udover, hvis man vil takke politiet for en god indsats og for at have allerede en anholdelse i sagen, så har jeg svært ved at se, hvad det ellers skulle være, de skulle gå ud og sige noget. Men Brian, det er jo mere din hjemmebase, så det burde jo være dig, der kunne svare på det. Jeg prøver at tørre den af på dig, ja. Det må du altså undskylde. Dan Bjerregaard, retsreporter på 24/7. Tusind tak, fordi du kom forbi og gav den her rigtig god status over den her meget, meget interessante affære. Og mens du er på vej ud, Dan, så kan jeg jo lige gå til bekendelse et eller andet sted. Vi skal til den glade mand, for nu er lige at holde humøret oppe. Og det er jo fordi, at FCK mistede jo muligheden for at komme i Champions League i går og møde alle de der fede hold og score alle de der mange millioner og hente, og det er et system, jeg aldrig helt har forstået, med hente en masse point, som andre danske klubber på en eller anden måde sparer sammen og puljer. Det har jeg aldrig forstået, men den røg i hvert fald, fordi at de havde meget svært ved at sparke straffespark, åbenbart. Jeg så ikke selv kampen. Men det er noget med, at de skød i alle mulige retninger, og der var mudder, og det var meget elendigt alt sammen. Det kunne man følge med i på Twitter, hvor jeg nogle gange er hensat til at følge fodboldkampe. Og der var jo en hel masse glæde og begejstring fra danske fodboldinteresserede mennesker, da FCK røg ud. Og nu kommer vi så til den bekendelse. Altså, jeg holder jo selv med Brøndby. Jeg kan lige så godt sige det. Ikke så meget før, men eller ikke så meget som før, som de gode gamle dage med Turbo Bent og Usche og Kim Kristofte og Lars Olsen og alt det der. Det er, nu ved jeg faktisk nærmest ikke engang, hvem der spiller, men jeg må bare sige, der er noget, der aldrig forlader kroppen. Og måske er der et eller andet i det her med, at kærligheden er stor, længslen er større, men naget er størst af alt. Jeg har det stadigvæk sådan, når FCK glider i en mudderpøl eller en bananskræl og ikke klarer den, så er der sådan et lille småligt sted nede i min mave, der glæder sig over det. Og så kunne jeg jo se på Twitter, at det var der sørme også mange andre, der havde det sådan. Det var bare 500 gange større. En af dem, som var glad i går, det var dig, Iver, Brøndby-fan. Ja. Skal vi ikke lige høre, altså du sendte jo et lille tweet ud i aftes, og der er endda lyd på, så lad os lige høre, hvad det er, du får sendt afsted i går aftes, da FCK glider i straffesparkspletten. Ja, det var jo, det skal måske lige have en forklaring. Udover at det var Celine Dion og Titanic-sangen, så havde du lagt et klip ud, hvor man ser det sidste brændte straffespark, som en, der hedder Jonas Vind, for sparket, som gør, at Røde Stjerne fra Beograd i Serbien ryger videre. Altså, kan du ikke lige sætte mig ind i, hvad det er, der gør dig så glad ved, at FCK ikke klarer den? Jamen, jeg synes, at i dag skal vi glæde os. Det er en glædens dag for danske fodboldfans, og selvfølgelig også for Røde Stjernes, fordi FC København med gårsdagens straffesparkskonkurrence ikke længere har mulighed for at komme med i Champions League i år. Og samtidig så var det jo også perfekt, at de ikke røg ud efter ordinær tid, men at de rent faktisk fik et point til ranglisterne til dansk fodbold, så det var jo bedre med uafgjort, end at de havde tabt i ordinær tid. Det var altså perfekt, at pinen blev trukket ud, så de var ekstra kede af det, dem der holder med FCK. Er det nogenlunde sådan? Ja, det gjorde det jo nok mere underholdende, dels for både dem, der holdt med FC København, men selvfølgelig også for, for andre fodboldfans, der så kampen. Hvordan forholder du dig? Du så selvfølgelig kampen. Hvordan var det? Hvordan boblede det inden i dig, da det sidste straffespark bliver pillet af den serbiske målmand? Jamen, på det tidspunkt af kampen har jeg jo flere gange glemt håbet om, at det kan lade sig gøre. Det er helt på grund af, at FC København spiller lang tid overtaget, men uden at kunne slå kapital på det. Og dels har FCK jo ikke én, men flere gange haft matchbold på straffesparkspladsen, hvor de bare skulle sparke bolden i mål, men kikset. Så jeg var klar til at slukke fjernsynet med den røde knap flere gange, men det blev så ikke nødvendigt. Så da de brænder de der matchbolde, du snakker om, hvordan er der i din stue der? Jamen, der er en blanding af glæde og spænding, fordi på det tidspunkt var den jo ikke afgjort, før Jonas Vind jo så desværre sparkede midt i målet til sidst. Ja, ja. Er du en form for sadist, vil du selv mene? Det lyder jo en lille smule. Altså, du var jo glad for, at pinen blev trukket ud i et eller andet sted. Det var jo perfekt, det skete efter, var det 22 straffespark eller sådan et eller andet. Det lyder jo lidt sadistisk. Jo, men hvis man er hardcore fodboldfan, og ikke mindst hvis man holder med en klub som Brøndby og har fulgt dem i mange år, så er man jo en eller anden form for sadist, når man gang på gang ser kampene og indfinder sig på stadions i ene udland, velvidende at i fodbold er der som regel kun en, der kan vinde, og alle de andre står tilbage som tabere, så lidt er man vel ude i noget selvpineri hver gang. Altså, det er jo, hvis man lige ser rationelt på det, som sagt, jeg sagde det jo selv, da jeg startede, jeg kan godt genkende den der lille ting, ikke måske helt som dig, men jeg kan godt genkende noget af det der med, at det er egentlig meget rart, når hold man ikke lige holder med overhovedet. Det går dem godt simpelthen, men der er jo altså også noget rationelt i det. Altså, hvis FCK klarer sig godt ude i Europa, så tjener de, som jeg forstod det, nogle point, som bliver pullet sammen, og det er så noget, der kommer alle mulige klubber til gavn. Altså, det er en sandhed med modifikationer, fordi det har betydning for, hvor mange danske hold, der kommer med i Europacupen, men der skal man ned under en placering som nummer 50 i verden, hvor lande som Malta og Færøerne ligger for, at vi får færre hold med. Men nu er FCK jo ikke endelig slået ud, fordi nu er de jo bare overført til det, der hedder Europa League, hvor pengepuljen er meget, meget lavere end i Champions League, men hvor muligheden for point til FC København og i særdeleshed dansk fodbold i virkeligheden måske er større, for jeg tror da, de har meget større chance for at vinde over nogle af de lidt mindre kendte hold, end de har over de store hold. Der er en, der har skrevet ind her og spurgt, hvad nummer er Brøndby egentlig i Superligaen? Kan du svare på det? Ja, det ligger nummer 3 med 10 point for 5 kampe. Nå, den kunne du. Godt. Ivar? Ja, du vil jo ikke have, at vi siger hele dit navn på grund af frygt for et eller andet. Så det lader jeg være med. Men Ivar, tak fordi du var med i dag. Fornøjelse. Selv tak, du. For det Brian. Ja, det Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. Der er faktisk noget, der er endnu værre. Og det er jeg også uddannet vanaerobic-instruktør. Gang med gået med den overvejelse. Prøv at forestille dig Christiansborg. Et stort badebassin. For det Brian. Ja, det Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. Nu skal vi lidt ned i humør, tror jeg nok, man kan sige. Fordi at til september, der kommer den tidligere amerikanske præsident Barack Obama til Musikkens Hus i Aalborg. Og i den forbindelse, så har Aalborg Universitet købt nogle billetter til de studerende. 260 billetter til en samlet pris af 850.000 kroner. Det giver jo sådan en rundt regnet en billetpris på 3.200 og en sjat. De har faktisk fået rabat. Hvis de skulle have betalt den pris, der normalt er for de billetter, så havde det været 1,5 million kroner. Men de slipper altså med 850.000. Rektoren deroppe på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, har jo sagt i en pressemeddelelse, at han vil ikke være med. Altså, han vil overhovedet ikke være med i det her program. Han er jo ellers den mand, man godt vil interviewe om at bruge de der penge på at se Obama. Han har jo været i Kolding for ikke så længe siden og blev kritiseret for at servere i en ordentlig omgang floskler på gamle flasker. Han har gjort sig overvejelser, rektor, henviser han til en pressemeddelelse, men den faldt så ud til, at han synes, det alligevel er en unik mulighed for de studerende. Vi har talt med fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale på Aalborg Universitet. Han hedder Jesper Lindgaard Christensen. Han er ikke sådan helt med på den unikke mulighed. Faktisk så synes han, det er en rigtig fjollet brug af penge. Og hvorfor gør han det? Jo, man er faktisk i gang med flere sparerunder og fyringsrunder på universitetet, mens de her billetter bliver købt. Lad os høre, hvordan han forholder sig til det. Selvfølgelig har Obama erfaring, og selvfølgelig har man også positiv holdning til, at der bliver lagt energi og penge i at lave arrangementer, også gerne med nogen, der sådan kan, er profiler. Men spørgsmålet er, om den erfaring, som Obama har omkring lederskab i forhold til nation og storpolitik og geopolitik, og hvordan man gebærder sig i White House, om det overhovedet kan bruges i forhold til et lille universitet, en lille by, en mindre provins i et lille land. Og sådan helt snævert. Altså, hvad får Aalborg Universitet så ud af det? Altså, det er jo sådan lidt eksklusivt på den ene side, altså et par hundrede billetter, og hvem er en, der skal udvælges til at komme, og nogle præfabrikerede spørgsmål, som ikke åbner for, at der er debat fra salen og sådan noget. Det er måske ikke den største nytte, det er den ene ting. Og så den anden ting er, at, og den vejer tungere for de fleste, synes jeg, at dem jeg snakker med, det er måske ikke den bedste timing. Altså nu har vi lige været igennem en række afskedelser, altså en stor runde for et halvt år siden med 100 påtænkte afskedelser, og signalværdien er ikke så god, at man så bruger penge på et arrangement som det her, på de her besparelser og afskedelser, som stadigvæk påvirker arbejdsmiljøet negativt, og som... Altså, de penge så du er jo fælles tillidsmand, de penge så du og dine kollegaer simpelthen blive brugt på noget andet? Ja, altså det kunne være anvendes bedre til kerneaktiviteterne, forskning og undervisning, og jamen, også inden for det, som Obama så skal bidrage til, altså lederskab og entreprenørskab, der har Aalborg Universitet der stadig en vis position, og der kunne man også godt forestille sig, at penge kunne bruges frem for en, hvad skal man sige, sådan en kransekage-event. De sparerunder, som I har været igennem, og de afskedelser, som man står over for. Altså, hvordan har de konkret kunne mærkes? Altså, vil de penge have battet noget? Fordi det er jo 850.000 kroner, men vil de penge reelt have battet noget, hvis man havde brugt dem på at mindske effekterne af afskedelser og sparerunder? Vil de kunne bruges til noget? Altså, selvom det er måske, jeg vil ikke kalde det små penge, men i hvert fald i relation til, hvor meget lønbudgettet er for 100 afskedede medarbejdere, så kan jeg godt se, så er det selvfølgelig ikke i samme størrelseskategori. Men alligevel, så er det sådan, at besparelserne jo også angår andet end lige præcis nedskæring af personale i forhold til, hvordan opgaver fordelingen er fremover. Hvad har I fået at vide, I skal spare på, som man så ikke har behøvet at spare på, hvis man ikke har gjort det her? Jamen, der er for eksempel en ting som konferencedeltagelse og rejser, altså noget, som også kan være med til at styrke netværk og inspiration. Lige præcis det, som vores rektor Per Michael jo peger på, at Obama besøgte, og at vi har 260, der sidder i salen under hans foredrag og debat, at det var meningen, det skal være med til at inspirere i forbindelse med lederskab og entreprenørskab, men lige præcis det samme gør man jo også ved at tage til faglige konferencer og snakke med forskere, som har en profil og som har lige præcis noget at give i forhold til inspiration. Jeg kan også nævne, at det samfundsvidenskabelige fakultet havde et program, hvor man lige præcis prøvede at invitere nogle af verdens førende forskere inden for nogle bestemte felter, til at komme og give inspiration og forelæsning. Og det program er sat i bero, men havde jo et budget på måske 1% per inviteret forsker i forhold til det beløb, der er sat her. Hvad synes du, man skal altså droppe det her? Altså man skal droppe det med at købe billetter, gå ud af det igen, og så bruge pengene på det, du nævner her? Altså, jeg ved ikke, om man konkret er i stand til at komme ud af men, den... Men synes man skulle gøre det? Men det ville være en god idé. Ja. Er det simpelthen en dum måde at bruge penge på, synes du? Absolut. Altså, jeg synes ikke, at det er den rigtige timing. Som sagt, så er jeg ikke imod, at man laver arrangementer, og også nogen, der sådan involverer nogen flagskib, eller hvad man skal sige. Men altså, lige i hælen på de her besparelser, så synes jeg måske ikke, at det er den bedste anvendelse af midlerne. Mm. Og nu siger du, at du har snakket med dine kollegaer. Altså, hvad siger de om det? Jamen, det er noget af det samme, som jeg refererer for det her. Altså, det er sådan en blanding af mine egne og kollegers reaktioner, som siger det præcis, at det er ikke lige tiden, og det er et stort spørgsmålstegn, de stiller ved, hvilken nytte det også ved. Mm. Ja. Kan du selv komme med? Det er slet ikke. Det er faktisk først bekendt med det her. Vil du med, hvis du får en mulighed for det? I dag er det ikke taget stilling til. Det tror jeg nu ikke. Synes du, rektor skal tage med? Altså, det er jo nok... Nu har han jo promoveret det og ligesom være foregangsmand, så det vil nok være naturligt, at han er deltager. Mm. Det vil du ikke have noget imod, hvis han tropper op der. Nej. Man har jo faktisk fået en rabat, kan vi se her. Egentlig ville billetterne have været dyrere, hvis man havde skulle betale den almindelige pris for billetterne, for de 250 billetter. Så skulle man have givet næsten 1,5 million. Nu har man jo fået det for 850.000. Kan det mildne dit sind lidt? Nej, altså, jeg synes, beløbet i sig selv er eksorbitant. Altså, det er jo ikke... jeg synes ikke, det er småpenge, som du nævner. Altså, jeg synes, uanset om det er for det beløb, eller om man skulle have haft halvdelen af deltagerne med 130 til fuld pris, eller hvad man nu skal have gjort, så er det stadigvæk en dårlig timing, en dårlig signalværdi at sende, at der går så mange midler fra den ordinære drift. Ja, en dum måde at bruge penge på, lød det her fra Jesper Lindgaard Christensen, fælles tillidsrepræsentant for det videnskabelige personale oppe på Aalborg Universitet. Nu er der nyheder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den amerikanske stjernerapper A$AP Rocky er ved byretten i Stockholm kendt skyldig i overfald mod en 19-årig mand i Stockholm. Musikeren, hvis borgerlige navn er Rakim Myers, får en betinget fængselsstraf. Han slipper dermed for at afzone i Sverige. Generelt er det rettens vurdering, at overfaldet ikke var så seriøst, at en fængselsstraf er nødvendig, meddeler byretten i en udtalelse. Det fremgår desuden, at det ikke er bevidst, at de tiltalte, skal have ramt offeret med en flaske, skriver det svenske nyhedsbureau TT. To af A$AP Rockys venner, der også var tiltalt, er ligeledes kendt skyldige. 25 patienter på Nordsjællands Hospital har ved en fejl fået for meget kemoterapi. Det fremgår ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift af en redegørelse, som hospitalets ledelse har sendt til Region Hovedstaden. Hospitalet kan ifølge mediet ikke afvise, at enkelte patienter har fået skader på grund af den forhøjede mængde kemo. Det kan heller ikke afvises, at fejl i analyser og dosering af kemoterapi kan have haft betydning i perioden op til en patients dødsfald. Fejlen skyldes angiveligt en fejlvurdering af patienternes nyrefunktion. Det var svensk politi, der i aftes lidt før kl. 22.30 anholdte en 22-årig mand i sagen om sprængningen ved Skattestyrelsen i København i sidste uge. Det skete på baggrund af en henvendelse fra Københavns Politi, oplyser en talsmand for politiet i Malmø. I alt to svenske mænd er sigtet for at stå bag eksplosionen. Den ene er altså i politiets varetægt, mens den anden, en 23-årig mand, er på fri fod og er internationalt efterlyst. Den anholdte skal nu udleveres til Danmark. Der har i alt været 9 eksplosioner i København i år. Statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup holder netop nu pressemøde om eksplosionerne. Landmænd og lodsejere har vist stor interesse for at anlægge minivådområder på deres jord til gavn for vandmiljøet i søer, vandløb og hav. Derfor vil fødevareminister Mogens Jensen afsætte yderligere 60,6 millioner kroner i år, så der i alt er 193,1 millioner kroner til indsatsen. Det betyder, at alle ansøgninger om minivådområder, der opfylder kravene, kan imødekommes. Venstres fødevareordfører Erling Bundesen klapper ministeren på skulderen. Så det vil jeg da gerne rose ministeren for, og selvfølgelig så også rose de mange landmænd, der nu har taget planerne til sig. Så det gælder bare om at komme videre med planerne, og det vil jeg selvfølgelig holde øje med, at det også kommer ud og virke i praksis. Et mini-vådområde er et konstrueret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Vejret i aften nogen sol, bortset fra lokale byer, men sidst på aftenen skyde fra sydvest og ud på natten regn eller byer. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og aftagende vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, jeg sidder lige her og læser lidt fra, jeg var ved at sige regeringsgrundlaget, det er det jo sørmens jaskmæk. Det er jo et forståelsespapir, hvad end det betyder. Og side 6, Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Der står et punkt hernede. Der indføres lovbundne minimumsnormeringer, der implementeres i perioden frem mod 2025. Ja, det var jo det, som især SF slog sig op på i valgkampen. Der skulle være minimumsnormeringer, ellers så ville man, jeg tror man endte med at ville vælte regeringen ved finanslovsaftalen i efteråret, hvis ikke det var kommet. Der er jo så kommet minimumsnormeringer i den forstand, at ordet er med i forståelsespapiret, men der er jo ikke rigtig noget om, hvad for nogle normeringer. Og det er jo sådan set det, som er det spændende her. Fordi hvis minimumsnormeringerne bliver et eller andet latterligt lavt tal, som allerede er opfyldt, så er det jo ret lige meget. Men hvis det er lidt større tal, altså flere pædagoger, end man har i dag rigtig mange steder, så er det selvfølgelig noget andet. Pernille Rosenkrantz-Theil, nyudnævnt børne- og undervisningsminister. God eftermiddag til dig. God eftermiddag. Ja, det er dejligt at have noget selskab her i studiet en gang imellem. Jamen, det er godt. Men nu skal jeg passe på med ikke at blive alt for begejstret. Nej, det, nogle gange kan det godt føles sådan. Lad os lige gå tilbage. SF ville have, det sagde de i valgkampen, 3 børn per voksen i vuggestue og 6 børn per voksen i børnehaverne, og det var et ultimativt krav. Det skulle regeringen levere på, i hvert fald det med minimumsnormeringerne. Tallene er nok oppe i luften. Det var I ikke så meget for, det her med minimumsnormeringer i valgkampen. Nu står ordet så i det forståelsespapir. Det var jo en form for dåbsattest. I var nødt til at lave det papir. I var nødt til at skrive det ned på et papir. Men hvad skal normeringerne være? Det er det, der er mit spørgsmål. Det vil jeg sådan set heller ikke sætte tal på nu, fordi det skal vi forhandle. Altså det forståelsespapir, som vi har lavet umiddelbart inden sommerferien, det skal vi jo forhandle med de partier, vi har lavet det om, hvordan vi så konkret går til værks. Og man kan sige, det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger. Hvis man sætter minimumsnormeringen på en måde, så der ikke kommer en eneste ekstra pædagog, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Altså så svarer det jo til at lave en klassekvotient for folkeskolen på 48, bare fordi så er man sikker på, at der ikke er en eneste klasse, en eneste, der får en eneste ekstra lærer eller mere undervisning, ikke? Ja. Så sådan kan jeg i hvert fald sige med sikkerhed, sådan kommer vi ikke til at gøre det. Fordi det, der har været den fælles ambition mellem både Radikal Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet har været at bruge flere penge på pædagoger. Så har vi været uenige om, hvilken metode man skulle bruge. Altså om man skulle bruge minimumsnormeringer eller det, der hedder socialnormeringer, som metoden til at bruge de ekstra penge. Men det vil sige, det jeg i hvert fald kan sige med sikkerhed, det er, at vi får lavet minimumsnormeringer, hvor den fælles ambition er at bruge nogle flere penge på at ansætte nogle flere pædagoger. Så langt, så godt. Ja. Men der er jo mere til det, fordi der er jo forskel. Det mener du alligevel? Ja, det synes jeg. Altså, det er jo noget af det vigtigste. Tænk, hvis jeg havde SF ellers håbet, at du havde sådan en færdig pakke, så kunne jeg bare lige gå tilbage i ministeriet. Det havde jeg også. Det kan du da godt få. Men hør her, altså, regeringen kan jo falde på det, hvis ellers Pia Olsen Dyhr holder ord. Intention om at forsøge at underminere den aftale, vi har indgået med de andre partier. Man kan sige, at indimellem så laver man jo politiske kompromiser, hvor at man har haft decideret modsatrettet opfattelser med hinanden. Der kan man godt have en tendens til, at nogen så forsøger at se, at man ikke kan squeeze det et helt andet sted hen undervejs, så man implementerer tingene. Men her der er der jo tale om, at både SF, altså SF, Enhedslisten og Radikale Venstre ville have minimumsnormeringer, vi ville have socialnormeringer, alle fire partier ville have flere penge ud, så der kom flere pædagoger i institutionerne. Ja. Og det vil sige, slagretningen er den samme. Og også derfor, du kunne høre os sige, at vi ville hellere have... Det var et nok ord, slagretningen, men skal vi ikke holde fast ved tallet? Jeg ved godt, det er så kedeligt med tal, men det er også noget, man kan forstå. Jeg synes absolut ikke, det er kedeligt. Jeg er bare ikke klar til. Jeg synes faktisk ikke, at tallene er kedelige. Hvor kan man, hvad kan I være med eller til? Jamen, skal vi slet ikke sidde og forhandle i dit program? Nå, men, det kunne altså være en god vane, I ville få det her politikere, men alligevel... Jamen, det ved jeg godt, de journalister synes. Selvfølgelig er tallene vigtige. Er det helt langt ude, det kan man godt sige, er det helt langt ude, det der SF gik til valg på, og som de jo virkelig havde som ultimativ krav, 3 børn per voksen i vuggestuer, 6 i børnehaver, er det totalt langt ude? Du får aldrig mig til at sige, at det at ønske flere voksne til børn i institutionerne er langt ude. Nej, det vil jeg heller ikke have til at sige. Nej. Jeg vil bare have til at sige... Jamen, du får mig til gengæld heller ikke til at bide til nogen tal. Fordi vi har, altså, bare for sådan lige at ridse op, hvad er det, der egentlig er inde på bordet, når man begynder at skulle lave minimumsnormeringer, ikke? Minimumsnormeringer er jo i sig selv bare et ord, kan man sige, ikke? Altså, ja, det er det jo simpelthen. Det er jo også det, og det vil sige, at det er jo først, når man begynder at putte ting ind i det, at dilemmaerne opstår, ikke? Fordi vi skal jo have taget stilling til både... Hvordan, altså, hvad er det for nogle tal? Altså, hvad består minimumsnormering af? Tæller lederne med? Tæller pædagogmedhjælpere med? Og vi skal tage stilling til, er det på den enkelte institution? Der opstår det dilemma jo, at der kan være meget stor forskel på, hvilket behov man har i de forskellige institutioner. Ja. Bare for at sige, det der med at gøre det på den enkelte institution, hvis man ikke gør det, så er der den ulempe, at man risikerer, at nogle institutioner ikke får ordentlige vilkår. Hvis man gør det, risikerer man, at man ikke kan differentiere nok på de forskellige børnegrupper. Og ja, det vil sige, lige så snart vi begynder at gå ned i, hvordan er det, at man så sætter den klogeste minimumsnormering sammen, hvor man får brugt de penge, vi i fællesskab ønsker at sætte af bedst tænkeligt, så opstår der simpelthen en række dilemmaer. Der er jo også et andet dilemma, der faktisk er ret væsentligt, det er de voksne, hvad man skal sige, der er i institutionerne. Hvilken uddannelse har de egentlig? Præcis. Ikke? Skal de være pædagoger eller pædagoger? Ja, ja. Og et tredje dilemma, jamen altså, vi ønsker, det tror jeg sådan set, alle fire partier har det ønske om, at vi har så meget uddannet personale som overhovedet muligt. Det, der jo bare kommer i kølvandet på det, det er, at det kan vi jo ikke få fra den ene dag til den anden. Altså, det kan vi jo simpelthen ikke. Nej. Og det vil sige, hvad gør man så indtil, altså så kan man jo lægge en ambition ind om, at der skal være mere, altså at man får skruet op for uddannelses, altså det uddannede personale med tiden. Og der bliver man jo så nødt til at lægge et tidsperspektiv ind i det. Mm. Så det vil sige, det er jo der, man går fra, det er valgkamp, og så til, at man faktisk skal omsætte det til konkret politik. Hvad er forskellen på valgkamp, og så omsætte ting i virkeligheden? Det er, at det sidste tager tid. Altså, det tager bare længere tid end et radioprogram, som typisk er det, der er i valgkampen. Og lave den konkrete sammensætning. Man kan pege på et tredje dilemma, for eksempel, som opstår, ikke? Det er, skal det være, hvad er tidsperspektivet i minimumsnormering? Er det fordelt på det antal timer, der er åbent? Kigger man på normeringen hen over en måneds tid? Eller kigger man på den hen over et år? Og hver gang, jo strammere vi gør det, jo sværere er det for den enkelte institution at planlægge. Mm. Men jo løsere vi gør det, jo større risiko er der for, at man for eksempel i ydertiderne i en institution stadigvæk har for få voksne omkring de børn, der er tilbage. Så bare for at sige, at når vi går fra, at det bliver... Altså, når man går fra det niveau, hvor man siger, vi er enige om, at der skal sættes flere penge af. Ja. Vi er enige om, at der skal være en minimumsnormering, så pengene ikke bare kan bruges på alt muligt, men at de faktisk kommer ud i institutionerne. Ja. Så sidder vi med nogle spørgsmål, som vi skal afklare. Og der er det ikke altid faktisk ideologien, der spiller ind. Altså, står man det ene eller det andet sted? Altså, der er det simpelthen et spørgsmål om at prøve at sætte sig ned for at lave grundige analyser. Hvad sker der, hvis vi går af den her vej, i forhold til, hvis vi går af den anden vej? Jeg sidder jo her, med begge mine håndled på bordet i en form for du-stilling, og lytter meget interesseret til det, du siger. Men jo mere du fortæller om alle vanskelighederne, og alle problemerne, og alle dilemmaerne, så jeg kan tænke på, hvornår har I skaffet de her minimumsnormeringer? Hvornår er det indført? Jeg fuldt indfaset i 25, ikke? Men det betyder jo ikke, at vi hvordan ikke kommer i gang. Hvordan kan I vide det, hvis I ikke aner, hvad normeringerne bliver? Jamen, i virkeligheden er en af årsagerne til jo, at man tager det der lange tidsperspektiv, er jo præcis spørgsmål om, altså hvis ikke man skal afgøre alle de her ting, altså det er eksempelvis spørgsmål om uddannet personale. Hvis vi ikke kan levere uddannet personale, er der nogle begrænsninger for, hvor hurtigt vi kan gå i gang med, at normeringen ligger på uddannet personale. Mm. Bare for at komme med et eksempel. Men i forhold til, hvornår vi kommer i gang, Jamen, det gør vi allerede i forbindelse med det her års finanslovsforhandlinger. Og det vil sige, at vi tager hul på det her med det samme. Altså, fordi problemet er jo institutionerne nu, og derfor går vi også i gang med at løse problemet nu. Så er der nogle af problemerne, som det simpelthen tager længere tid at løse. Det venter vi så med. Men ja, det forhindrer os ikke. 2025, det er jo på den anden side af valgperioden. Der har været valg 1, 2, 3, 4, 3... I og er derfor ikke færdige i denne valgperiode. Og derfor kan man selvfølgelig ikke... Det er egentlig noget, jeg ikke har tænkt over før. Jamen, og derfor det, kan man det, selvfølgelig det er langt ikke, ud i fremtiden. Ja, og derfor kan man selvfølgelig ikke vente på det. Så man kan sige, hvorfor er det, man overhovedet sætter en 25-grænse ind? Jamen, det er simpelthen et spørgsmål om, at eftersom vi ikke har taget stilling til de der snit, hvis man lægger minimumsnormering på uddannet personale, så er der simpelthen nogle ting, man de facto ikke kan levere på med det samme. Og det vil sige, når det står, som det står i forståelsespapiret, så er det simpelthen en vurdering af, på den ene side gerne vil i gang nu, på den anden side også at have et realistisk blik for, at hvis normering bliver lavet på uddannet personale, så kan man ikke levere fra den ene dag til den anden. Det behøver ikke at betyde, at man ikke kan få flere voksne ud. Måske i den næste valgperiode. Ja, det kan man komme. Ikke i forhold til at få flere penge ud at gå, det skal vi lige være enige om. I det ligger jo ikke, at man behøver vente med at give flere penge til flere voksne. I det kan der ligge, at det kan være et problem at skaffe nok uddannet personale, hvis det skal ske allerede fra i overmorgen, fordi de simpelthen ikke er der i tilstrækkeligt omfang. Så de der forbehold, man kan lægge ind i sådan en overordnet aftale, handler faktisk ofte om det der med, jamen, hvis vi lægger præcis det her snit, vil vi så overhovedet kunne levere på det i virkelighedens verden, eller bliver det bare en ønskedrøm, ikke? Hvis jeg var Pia Olsen Dyhr, og jeg lyttede til det her program, det gør hun jo nok. Selvfølgelig gør hun det. Det gør hun jo nok. Så ville jeg, hvis jeg var Pia Olsen Dyhr, tænke, det jeg sagde i valgkampen med tre voksne i vuggestuen, tre pædagoger i vuggestuen var det, og seks pædagoger i børnehaven, det kommer simpelthen ikke til at ske. Nej, det kommer ikke til at ske i den her valgperiode. Nu synes jeg, du er utrolig pessimistisk. Ja, altså, og igen, men jeg har ikke hørt meget løsning. Jeg kunne måske dulme hende lidt ved at sige... Jamen, jeg kan jo dulme Pia Olsen Dyhr på en helt anden måde, fordi hende kan jo snakke med om det, når vi sidder og snakker om, hvordan er det, vi udmønter det her. Det snakker jeg ikke med dig om. Nej. Altså, så man kan dem, sige, der har stemt på Pia Olsen Dyhr, der sikkert også sidder og lytter interesseret med. Men jeg tror sådan set, de fleste er med på, at vi hellere skal gøre det ordentligt. Altså, vi taler om, at nu er vi 6-7 uger inden efter, at vi har dannet regering. Og jeg tror sådan set ikke, hvis vi havde leveret en færdig, en færdig løsning på det her nu, så er det tæt på, jeg vil sige, at så var den simpelthen ugennemarbejdet. Nu har du jo fået et helt embedsværk i ryggen. Det må man sige, altså. For første gang i dit liv. Yes. Og det ved jeg jo, det snakker vi om, mens der var nyhedsoverblik, hvor vildt det er. Ja. Har embedsværket fortalt dig, hvor mange børn der er per vuggestuebarn i dag og per børnehavebarn i dag? Hvor mange er der egentlig i dag, jeg spørger helt? Det er faktisk ret forskelligt fra kommune til kommune, og det er jo faktisk en af problematikkerne. Det kan jeg ikke huske overhovedet. Altså, og der er det sådan noget med, hvis jeg siger et komma forkert, så kommer du bagefter og siger, ja, ministeren sagde. Ja. Nej, men bare for at sige, at en af problematikkerne er jo for eksempel også, at kommunerne har utroligt forskellige standarder i dag. Og har også i øvrigt meget forskellige børnegrupper. Så de der gennemsnitstal vil jeg så i øvrigt også sige, at selv hvis jeg kunne det i hovedet, også på kommet, så du ikke kommer efter mig bagefter, så kan man faktisk bruge det til meget lidt, når man skal sidde og lave den konkrete udformning af det. Altså simpelthen fordi det er forskelligt fra sted til sted. Men jeg vil sige, at hvis jeg var Pia Olsen Dyhr, og i øvrigt også hvis jeg var mig selv, som jo har fuldstændig samme hjerte for, at vi skal have, altså når der kommer flere børn i institutionerne, så skal der selvfølgelig følge voksne med, så er det svært ikke at have armene op overhovedet i forhold til både det valgresultat, der lå, og opbakning til at gå ned ad den vej, men også i forhold til den aftale, vi har. Med al den medvind i ryggen og den begejstring, der var, hvorfor skrev man så ikke et tal? Så kan vælgerne jo ligesom sige... Fordi det er dybt useriøst bare at skrive et tal, uden at kende faktorerne bagved. Så må det være endnu mere useriøst, at Pia Olsen Dyhr at gå ud med tal i valgkampen? Nej, det mener jeg sådan set ikke, det er. Fordi Pia Olsen Dyhr vil jo, altså nu skal jeg jo ikke sidde og repræsentere SF i forhold til deres politik. Nej, jeg tænker, grunden til, at vi snakker om dem, det er jo, at de har faktisk lovet, at de vil vælge jer, hvis det ikke bliver indført på en måde, de er tilfredse med. Jamen, jeg tror ikke, de er tilfredse endnu med, at ordet eksisterer. Det synes jeg da også, de skal. Ja. Altså fordi med den ambition, både vi og de har på børneområdet, der ville det være en ren katastrofe, hvis ikke vi skulle kunne finde hinanden i ønsket om at forbedre vilkårene derude. Og vi har jo sagt ja til at lave en minimumsnormering. Det har vi selvfølgelig tænkt os at stå bag. Når jeg siger, det er useriøst, så er det jo fordi, vi stod jo et andet sted i valgkampen, forstået på den måde. Jeg har jo set undersøgelser, der viser, at en femtedel af institutionerne, de mener ikke, de mangler ressourcer. Det betyder, at 4/5 af institutionerne mangler ressourcer. Det er jo en kæmpe katastrofe for vores børn. Og det er jo det problem, vi skal løse. så er der altså en femtedel, der mener, at de ikke mangler ressourcer. Og det vil sige, grunden til, at de to partier, vi er jo to forskellige partier, stod forskellige steder, og grunden til, at jeg siger, at det at sætte tal på, vil være useriøst, det er simpelthen, fordi vi får brugt nogle penge på nogen, der ikke mener, at de mangler dem. Har jeg egentlig forstået dig ret, hvis du egentlig synes, det er en meget god idé med minimumsnormeringer? Jeg har det faktisk, ja, det kan du egentlig godt sige. Altså det, også, som vi sagde så i valgkampen. Så du blev klogere siden? Nej, det er simpelthen, som vi sagde i valgkampen, altså jeg har ikke noget, jeg ville hellere have gjort det på en anden måde. Sådan er det uforandret. Ja. Altså jeg ville hellere have gjort det efter den metode, der hedder sociale normeringer. Fordi der mener at man mere præcist vil kunne gå ind og give pengene til de 4/5, som mangler dem, i stedet for at bruge pengene på alle 5/5, ikke? Ja. Alle sammen. Så man, men spørgsmålet, er jeg imod minimumsnormeringer decideret? Det kan du i hvert fald ikke tillade dig at være. Det du jo, er jo ikke, du jeg er kunne det. Synes, at det var lige så meget imod. Jeg ville bare gennemføre det, fordi det er aftalt. Bare, ikke? Andet, ja. Men det, jeg vil sige om det, det er, at der ville være andre ting, som man kunne aftale med hinanden, hvor jeg faktisk ville være imod, og det er jo sådan en del af en handel. Det, det her, der er vi ikke med det her, fordi altså, det er utrolig svært at være imod, at man bruger flere penge på at få flere voksne ud i institutionerne, så selvfølgelig er jeg ikke imod det. Det er et metodespørgsmål. Altså, hvordan gør vi bedst for, at pengene kommer de rigtige steder hen? Okay. Jeg er så ærgerlig over at give videre, om der ikke også er nogen lyttere, der tænker, det var da pokkers, at når vi nu har hinanden, vi ikke kan få altså et hint om, hvad det er for noget, I går efter. Til gengæld for, I skal sige det alligevel. Jeg lover dig, Brian, at første gang, at jeg sætter mig ind i et studie efter, at vi kommer med det konkrete tal, så er du utrolig velkommen til at invitere. Så er jeg velkommen til at invitere. Så vil jeg gerne sidde her. Jeg troede, du ville sige, at du ville være den første, der får besked, hvis jeg havde 5 kroner for hver gang, jeg har hørt det. Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister. Tak, fordi du kom. Selv tak. For det er Brian. Ja, det er Brian. Ikke bare en del Brian. Der er faktisk noget, der er endnu værre. Og det er, at jeg også uddannet vanderobbing-instruktør. Gang med gået med den overvejelse. Prøv at forestille dig Christiansborg. Et stort badebassin. For det Brian. Ja, det Brian. Ikke bare en del Brian. Det helt Brian. Måske kan vi lige nå en lille fordom. Ja, det kan vi godt. De eksisterer jo. Og også hos mig. Altså, vi har vendt denne her FCK Røde Stjerne, Beograd, kamp, inden der var nyheder. Og der var en masse fans, og de her fans fra Beograd, fra Balkan, har jo noget af et ry. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, selvom de ikke lytter med. Men altså, det maskuline er nok, kan man vist godt sige, er i højsæde. Jeg kunne forestille mig, at hvis man stiller sig hen til en masse fodboldfans med bare maver fra Beograd, og fortæller dem, at man har sådan en situationsbestemt flydende kønsidentitet, eller man synes, at vi skulle også, kan vi ikke lige huske de pænkønnedes rettigheder, så er jeg ikke sikker på, at man kunne få en lang samtale op at køre. Og nu, når det nu var alle de fodboldfans i København i går, og der samtidig er Copenhagen Pride, så sendte jeg mine rapporter, der ikke er særlig høj, og ikke er særlig bred, Maja, til fodbold i parken for at tale med alle de glade serbiske fans fra Røde Stjerne om LGBT og en masse andre bogstavers rettigheder. Der står tre politibetjente med gøende hunde overfor en fyr, der står med sin telefon og filmer lige når det. Nu bliver han hævet tilbage af politiet. Nej, det er sgu ikke politiet, det er nogle andre, der hiver ham og løber væk med ham. Hello, are you the Red Stars? Hello? Are you Danish or Serbian? Serbian, but if you need to speak like Norwegian or Danish, she knows. What do you think are the biggest problems for the LGBT community right now? Well, I don't know. In Scandinavia, I think that it's a good situation, but maybe in Balkan country or Turkey or something like that, Russia, maybe it's a little bit difficult for that kind of population. I think. Yeah. Do you also think Pride has become too commercial? I don't know. Do you think Pride has become too commercial? Definitely. Do you just do a Pride blow for commercial? It's like, I don't mean to. Okay, fair enough. Alle velkommen til, hvad jeg lytter. Do you call it... Vesna! Hey, do you call it LGBTQ or LGBT2? LGBTQ, if you want the full. Vesna and I, boya! Hey, thank you. Let's start with the best. Yeah, hi. What gender do you identify as? Who, me? Yes. Male. Yeah, okay. What do you think is the biggest problem in the LGBT community right now? The biggest problem? Maybe... the biggest problem. Maybe I think that there would be no such so much problems about the marriage thing and about the adoption thing and so on, that the campaign of LGBT population is not so intense and so hard and so pushing people to must watch that. So I think that if someone just calm down, they will get everything they want. And with the procedure of really hard explanations and stuff like that about it and working for it, you're just getting the opposite. You're going to the opposite direction. So I think that if the LGBT community just a little bit not so aggressive, I think that would be much better. It's going better and better. Yeah. What's your favorite RuPaul's Drag Race character? Well, I don't know. Favorite? RuPaul's Drag Race. Do you know RuPaul's Drag Race? No. Okay. Hello? Excuse me. Oh, no. Oh, shit. Der er lige en mand, der vil blive anholdt. Jeg ved ikke lige, det er måske lidt akavet, at jeg vil hen og spørge ham. Han er nemo ligesom fisk. Hvis du spørger mig, ikke? Jeg hælder det der gear pride og sådan nogle ting, ikke? Ja. Fordi jeg er heterosex. Jeg elsker piger og sådan noget, ikke? Jeg hælder dem, der kan lide det der sampol og sådan noget, ikke? Hvorfor hælder du det? Fordi... Hvad tror du, hvad for nu? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det fordi jeg kæmper for det, at de... Altså, folk skaber et familie. Et samfund. Eller... Nå, jamen, kan man ikke godt have en familie, selvom at man er lesbisk, for eksempel? Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke? Nej, det kan man ikke. Det ikke. Hvis der er mig, for eksempel, hvis jeg er med en familie, ikke? Og hende, det er vores børn, ikke? Du føler ikke sammen, som jeg føler, når vi laver et barn, ikke? Det er ikke samme gen og de der ting. Nå. Ja, det er der... Okay, fordi man ikke kan få et barn sammen. Du skal sammen. Ikke spørge mig, ja. Ved du hvad? Ja, jeg kommer fra Serbien, altså. Det er lidt anderledes. Det er et ortodox. Vi tænker lidt anderledes, end I tænker, ikke? Er det svært at være en LGBT-person i Serbien? Det er det. Meget, meget forskelligt. Small difference. Men jeg lige anbefaler, at I skal ikke spørge Saab om det der ting. Hvorfor ikke? Altså, I kan måske spørge Saab, der bor her, ikke i Danmark. Ikke? Det er lidt, de ting er lidt anderledes. Men det der Saab, det er meget, hvordan kan man sige, konservativ, ikke? Okay. Ja. Så jeg skal ikke spørge dem, hvad for et køn det er? Fordi i Serbien, de der ting, det kan du ikke finde ud af. Ja, okay. Ja, det kan du ikke. Det kan du aldrig sige sådan nogle ting, at to mænd, det er meget ofte, eller ikke så tit ofte. Ja, jeg skal gå og vilde. Jamen, hej Nemo. God aften. Ja, vi ses, Nemo. Lytter til Radio 24/7. Og mens vi prøvede at blive klogere på, at minimumsummeringer, hvad er egentlig minimumsummeringerne, det lykkedes jo ikke rigtigt, så var der et pressemøde, som vi lige kan nå at vende her til sidst. Vi nævnte også i starten af udsendelsen, statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup har været i spejlsalen, stå foran hele verdenspressen i forbindelse med anholdelsen af en svensker. For det her i forbindelse med sagen, det her bombeanslag mod Skattestyrelsen. Dan Bjerregaard, retsreporter, velkommen tilbage til programmet. Altså, hvad blev der sagt på dette pressemøde? Altså, blev vi klogere på sagen, for eksempel? Nej, vi blev ikke klogere på sagen, og det var vel også, hvad vi forventede. Ja. Det, taget betragtning af, at politiet jo var ret lukket før grundlovsforhøret, så ville det være mærkeligt, om statsministeren og justitsministeren ville gå ud og sige noget sådan banebrydende om selve sagen. Nu er der et halvt minut tilbage, og sådan er det. Hvad sagde hun? Bare lige sådan et hovedpunkt. Ja, men hun startede jo med at takke politiet for en god indsats, og så handlede det jo altså meget om, hvad man sådan fremadrettet vil gøre for at forhindre de her ting. Hårdere straf? Blandt andet skulle man kigge på hårdere straffe mod folk, der placerer bomber i Danmark. Ja, og vi når ikke mere. Det var da ærgerligt. Farvel og tak for i dag.